دا حشر دے علینا پمنگ واگے یسیرن آسان نحن نعلم نحن اعلم منگا پوئے گو تسلید نبی کریم علیہ السلام نحن اعلم منگا خبرداریو بما خبر باندھی یقولو نا تکیدوی وما انت علیہم بجبارن او تنی پدی باندھی بجبارن دورور بجبارن بمجبرن مجبر پہ ایمان باندھی فذکر بالقرآن پس نصیحت ورکوا پہ قرآن پاک باندھی من آتاتا یخاف وعید کی ویریگی دو وعید زمانہ کہ پچا کہ دا اللہ جل جلالہ دا عذاب یہ رہی اغتا تذکیر ورکوا اغتا بس دن فیل فائدہ ملائی میں سورة الزاریات مکی سورت کے مصحف عثمانی کی یو پنزوسم اور ترتیب نزولی کی وش پیتم دسور اقاف نہ رستو اور دسور غاشی نروان ناگر لے ربتی ماتم پر سردا ہے اڑوان کی صورت کی اس بات پر قیامت ہو اس بات پر حشر نہ شروع اس دی صورت کی ترقی آگے باندھی کہ صرف حشر اور نشر بنی بلکہ جزا اور سزا بکمی انما توعدون لصادق وان الدين لواقع دین پمانا تو جزا جزا بواقع کی خلاصہ کی صورت ابتدا کی فجزا اور سزا والی یو شاہد شاہد عاقلی او نمونہ تو حشر او نشر نمونہ دنیاوی اور اس بات تداوی پارا دو دلائل عقلیہ اور دوار دلیل پمینس کے پینز نمونی د تفریف دنیاوی اور دف دازاب پارو کمور ثلاثہ بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات كسمري فهوادانو ارزون کو باندي زرون فالذول سرا صدا کی پتے دریا ہو ریاح تو مقدر گئی والریا الذاريات جاي ہر یو شی تصنت کی او ارزیے فالحاملات جانری کسمی فاو چتونو او چتون کو باندي وقرن بوج لرا مرادنا وریدی وریدی روچت ہے فالجاریاتی جانی دے کزنی پا اغاہو آگانو باندے الجاریاتی چچل ان کی بھی کشتو لرا یسرن پا نرمائے باندے الجاریاتی دے سفن او یا الجاریاتی لسحاب بوتلن کی دا پارد وریدی ورید روانی دا ہوا پسیمت باندھے روانہ اور دوسرا نرمائیں سرا فل مقسمات بیانی قسمی پر ہوا جان باندھی ہل مقسمات چاہی تسیم ان کی بھی امرن معاملے لرا امرن امرن مطری و سلجی امر د باران اور امر د گلے لرا ڈاٹور کا سمجھ وریض ہوا گان راشی ہر اوشے منتشر کی سسن سیکھی اوداریں گے ہوا گانی وریض روشت اودت کا ہوا گان کی وریدی بیاروان کی نبوزی ہے اور بیا سے کم دے نگا وریدی اگر تقسیم کی بعض جائے کہ دا ہوا تو وجنا غٹے غٹے درنی درنی وریض راشی توری توری گلائے سے نہ ہو رہی اور بازی دائی کتنا صرف او صرف باران اوریږي. لذا تو قسم نشو الزاريات یو، الحاملات دوا، الجاريات دری، المقسمات سرور سرور قسم نشو. جواب قسم انما تو عدون لصادق در کم یو شیع چه تاسو سرا وعده کوری چه قیامت ده حشر ده نشر ده لصادقون رشتیا ده او این دین لواقعون او بیشک بدلج ده لواقعون واقع کی دون کی ده حشر نشر صحیح ده او بدلب واقع کی ندالوان دی قسمون اتی شواهد شو سرنگی هوا راشی نو مختلف چیزن اوجت کی منتشری کی کلائی شوی پلاستکی شوی شاپری شوی یو پلا پل پلا تختی را تختی ہے فدر کشان کی سرنگی قیامت کی اسرافیل علیہ السلام تو اسلام کوکے ور کی نو بس داخل پر قبرون نو منتشر را پاسی سوک پا یو پلا منڈوئی سوک پا بل پلا منڈوئی او فل حاملات وطرن آبیا چې څرنګه هغې سره وریا دي هغه سره اوچت شي نو د کشان کې دا ابدان به د قبرونو نه راپورته شي هغه نفس سره او څرنګه چې هواګانو سره د کا وریا دي هغه ور روان شي نو هغه د اسرافیل علیه السلام کوچي سره به خلک میدان محشر ته ور روان شي. آبیا چې څرنګه وریا دي دوه قسمه شي چرته تې ګلی اووریږي او چرته تې نسو شي باران خوشي نو دک کشان کې په میدان د محشر کې به دوه قسمه فیصلې وشي د چا په حق کې عذاب چې هغه ګلی ده او د چا په حق کې هغه باران چې هغه رحمت دی د چا په حق کې به د عذاب فیصلې وشي د چا په حق کې به د جنت فیصلې وشي. دا شواهد شو ها اصلي شواهد ورپسې نمونه د حشر وَالسَّمَاءِ كَسَنِّدِي پاسمان باندی ذات الحبوکی ذات صبوکی ذات صبولی یا ذات طروکی چه اغا خاون دلارو دے حبوک جمع دا حبیقتن دا او حبیقت لاری تبیرش چه لارو والا دے نو فرشتی پی تگ را تک کئی زکی و تا ذاتی حبوک ہوئی یا حبوک اغجم دا حبیقتن دا او حبیقت جال سے بیرشی جال ذاتی حبوکی کی اغج جالدار دے جالدار دے جالدار دے خستور بانی بلک واکب دشپی بلکل دا ذکاری تب وائد خستور جال سے جا خور کردے ذات الحبوکی اے ذات الکواکبی چی سطور والا لے زینت والا لے انکم بیشکا تاسو چی لکی قول مختلف خامخا پراتی پیو خبرہ اختلافی کی نصرنگی چی آسمان دے سطوری نی پیدا شی او بیا چی کمدن مرشی ختم شي او بل اچ په بیا راځي د دا کشان چې تاسو اول نه وئ پیدا شوئ او بیا به مړه شئ او بیا به پیدا کېږي همیشه همیشه دپاره فنا نشته دی آدم محض نشته دی نو دا هم نموله د حشر شو ها انکم بیشکا تاسو چې لذی قول خامخا یی په یو خبره کې مختلف چې اختلاف ده څوک شک کوي په باره د قیامت کې څوک انکار کوي یؤفک عنه او اړول شي د دې نه من اعتق افک چې اړول شوی یؤفک عنه یصرف عنه لدک سنا لدک ما توعدون له ضمیر په اعتبار د ما توعدون باندې راځي دی مراد تی قیامت دی یوفق عنه ارو ایسی د دې قیامت نه من اعتق افکا چې دې ته ارو لشي وی یعنی مهر د جباریت کې راغولې شي وی بس هغه ته اړول شوی هغه انکار کوي. قتل الخراسون پس سبادشی الخراسون اکل چلون کی خلق الذین آخلقهم فی غمرتن چلی پا غفلت کی ساہونا سہوتی دنگری یسألونا دیتا پوسکی عنادن ایان یوم الدین چکر بیرز جزا یوم پارکیهم علی النار یفتنون چدای با قربانی یفتنون سیزلی شی حیان یوم الدین ای یکونو یوم هم علی النار یفتنون چدای جواب دے ایبا کلبای چکلبا قربانی سیزلی شی یفتنون ای یحرکون سیزلی بشی اور تبو ویلی شی یکار رہون ذوقوا فتنتکم اسکیتاسو عذاب فل هذا الذي دا آزاد دے کنتم به تستاجلون کہ تاسو پدی باندے تلوار کولا ورپسی بشارت ان المتقین بیسکا نیکان چلی فی جنات و عیون دی بئی پا جنتنو او پا جنو کی آخذین حاصلون کی بئی ما اغنے مسن لرا آتاهم ربهم کی ورکڑی بئی دی طرف دو دے انهم كانوا قبل ذلك بذكاء ديور واندينا محسنين نيكان كانوا قليلا وديلا من الليل دشفينا ما يهجعون في آرام بيقولوا ما بايته كانوا قليلا من الليل يهجعون هي ينامون دشفي بي آرام قولوا لد آرام بيقولوا خوب بيقو لد خوب بيقو یاد پر دے عبادت کو ودل اصحاری او پپیش منو کے یستغفرون بخن بے غفتے وفی اموالهم او پمالونو ددوئے کے حق یو حقو لسائلی دپارا دسائل والمحروم او دپارا دمحروم دمحروم عن الرزق غیر سائل گو خلیکن سشے بو سرنو لدائی با دسائل ام تب خیال ساتو او د غیر سائل محروم بے ام خیال ساتو ندائی صفات ورپسی دلیل اکلی پس ثبوت قیامت وفی الارض او پس مگه کی آیات دلائل دی للموکنین دپارت یقین لرن کو وفی انفسکم او پسانون ساسو کی اپلا تبصرون آیاتاسو لدل نکوی وفی السماء رزقکم او پاسمان کی رزقکم رزق ساسو دے بالمطر وما توعدون او دا آشے چوادے کولشی دا تاسو سرا اگر تجھے رہے اگر عذاب دے اگر گلائے دا باران دا اسمان نوری گی گلائے دا اسمان نوری گی فورد بسماعی پس کسمیدی پرد دا اسمان بانی والارضی او پرد دزم کی بانی انہو دا باس بادن موت چرے لحق خامخا ثابت تے مثل ما پنسل لآبان دی انکم تنفقون چی خبری کوئی تاسو انه لحق مثل نطقكم ده حق ته پشانتی ده خبر استاد لك څنګه چې تاسو دا خبرې کول یقیني دي ده پشانتی ده قیامت راتل کوم یقیني دي نطق پا یقینی دے کنا اغیر سرے تشبیح ورکای پتہ یقون کی سنگ افتاسو دا نطق یقینی دے ندر کشانتے دا قیامت رات لکم یقینی دے ندر قیاس دا غیر مشاہد دے پا مشاہد بانے او قیاس دا غیر حصی دے پا حصی بانے قیامت غیر حصی شے دے امر غائب دے خدای قیاس کڑے دے پس بانے پا امر حصی بانے پا نطق بانے دا تیقون پا بنیاد بانے او یہ دا مقصد ہے انہو لحقن بے شک دا حق ہے خروج دا مرو دا قبروننا دا حق ہے دا یقین لے مثل ما فمثل دا الفاظ او دا کلمات انکم تنطقون بھی جتا سو نطق کا وجبازی باندے سنگا دا خلینا دا خلق و منظر دا قبر دا او دا حروف دا په منظره د امواتو دي. څرنګه چې حروف د خولې د دې خبر نه راوځي چې د کژاتې به مړي د ده کزمکې د خبر نه راوځي. څرنګه چې دا حروف او کلمات دا د خولې د جوف نه راوځي چې د کژانتې د اموات په دزمکې د جوف نه راوځي. دا بالکل دواړه یو شان دي. ورپسې لومبنی نمونه د تفریف دنیوي او هل په معنا د قد دی. هل اتاکا پتہ چیک سره راغلی د تاتا حدیث ضعیف ابراهیم خبره د میلمنو د ابراهیم علیه السلام المکرمین چې معززو اذ دخلوا علیه په وقت کې چې دی داخل شو په ابراهیم علیه السلام فقالوا پس دی اوی سلاما نسلم سلاما سلام و یقطابانی سلامتی اثرات. قال او ابراهیم علیہ السلام سلام ای علیکم سلام پتاسو دی سلام. قوم منکرون انتم قوم منکرون تاسو خلقی ناشنا غنی صادقہ پہچان خونے سر نکت دے سر تمیلی دلی نہیں. فراغ الى اہلی فراغ پس دیلار الى اہلی آل فلتا فجاء پسرات لی اکرل بغجلن سمینن فیوسی سروب باندی بغجلن سمینن مشویین فیوسی سروب باندی سیریت کرو. فقربه پسرن دیکا دغستیتا الیهم دیم المنوتا فقالان او ابراهیم علیہ السلام الا تا کلون آیا قرات نکوی تاسو. فاوجت منهم خیفتا پس ماسو سیکلا ددینا جری لرا. قالوا دیقوی لا تخف میریگا وبشرو او زیر ورکدتا بغلام علیم فیو الک علیم بانی مرابطن اسحاق علیہ السلام لے. فا اقبلت امرأتو نفس روان لکوا ببیدد فی سررت فیو چغتی فسوکت وجہا پس دب ورک مقبلتا وقالت اویوی عجوز عقیم زبودای ما شنڈا فکیف اردو زما بسنگا بسے پیدا کی. لأل کروان دیو زائی کے تیر شو اگر پورا ترتیب کرنو ما سے میں اگر رکھ سمم سمم ترتیب ذکری دپارو. لأل اول زیر راگے وبشروہ بغلام علیم زیر ورطورت دا علک. فا اقبلت امرأتو روان کو بگیدو ابراہیم علیہ السلام فی سرلتن فیو چغتی دیر خوشالائینا فزان باندی زبط انک پیشو او چغی دخلینا اوتا دی چغی نمراک سدے یا ویدتا ہائی کاش کاش مارا زما با اولاد کی عجوز عقیم حالانکی تو خو بڑایی مشاندہ یو بڑا توب دے پرشاند والے دے. او فسکت وجہا فضربت وجہا جب ورک مقبلہ تعجبا کما ہی عادت النساء لیکن سرنگی سے زنانو عادت سے. او ویوی وقالت عجوز عقیم قالو او فرشتو کذالک الامر کذالک الامر كذلك معاملہ دک کرن گرا. قال ربک فیصلہ کڑی درستا لبس پدی کس نے کی یو سیبت آگا شانتی او یا کذالکا کذالکی دام بھول دے دپار دکالا. قال ربک قولا کذالکی خبر کڑی درستا ام دک کرن گرا. انه هو الحكيم العليم بزكاة اللہ تعالی خاون دے حکمت دے عالم دے. بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا غید کرائنونا او دا غید بعض خبر نہ سمجھ کر کے بل طرف تم روانی نہ تپو سکو کو. قال او ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم فسد مقصود اجلساتو ایوہ المرسلون اے اصادو قالوا دیقوی انا ارسلنا بیشک منگا لیگلی شیو الى قوم مجرمین خلق مجرمانو تا چه قوم لوت دے لنرسل علیہم حجارتا دید پارا چه اوارو پدی باندی کانی من سینن دخطنا من سینن مدبوخ انتی النار چه اغسدی چه اغس خودکانی تکری دی مصومتا چه نشاندار دی عند ربکا پنیز درد سابان دی للمسرفین دفارا دتجاوز کونکو فاخرجنا من کان فیها فسویسل منگا اغشال را چوبدا کریتی من المؤمنین دمومناننا فما وجدنا فيها پس منگا انمند پدا کریتی غیر بیتن ما سیوا دیو کورنا من المسلمین دا مسلمانانونا فلا لوی کلو او بیت صرف او صرف یو کور اغد مسلمانانو چی آکور دلوت علیہ السلام و ترکنا فيها او منگا پری خدا پدا کریتی آیتا یو عبرت للذین دا پارد آکسانو یخافون العذاب الالیم چیریگی دا عذاب درناکنا چه دا اغی تفسیر روانگی تیشو چه یادنا مراد اغا چانی دی او یادنا مراد اغا الماء الاسود توری کو بدی حالا تروسش تلی ورپسید بے منمونا تا تخفیف دنیاوی فرعون تر اللہ جل جلاله سوکل وفی موسیٰ وترکنا فی موسیٰ نروان دی وطا ترکنا محضور تے وترکنا فیہا وترکنا فی موسیٰ وفی موسیٰ او منگا پری خود دا پواسید موسیٰ علیہ السلام کے یو علاما وفی موسیٰ آیتا کلا از ارسلناه فا وقی چمنگ اولی گلو دلرا الى سرعونا سرعون تا بسلطان مبین فحجت کارباندی فتولا برکنه پس دے اوبر دید برکنه پا لختر پلسرا رکنه جلوده درکن نمرات لختر دے ندوم اعراض کو دی ایماننا لخترم اعراض کو دی ایماننا وقال او دوئی ساخر دا موسیٰ علیہ السلام ساخر دے او مجنون یا لی ونے دے فا اخذناہو پس منگا انی سا دلرا و جنودہو او لکر دلرا فنبذناہم پس منگا اغرزول دوئی لرا فر یمی پس سمندر کی وہو ملیمن پدا سیال کے چدے ملامت کون کےو وہو ملیمن نفتہو ملامت کون کےو پس جان لرا فرعون جان تک اندرے پورے وفی عاد وترکنا فی عاد آیتا وفی عاد امنگا پری خودیدا پا عادیانو کی یو علاما اذ ارسلنا الیہم پا وقی چمنگ رو لگلا پدوی باندی الریح العتیما اغا ہوا شنڈی لرا العتیما من کل خیرن ذرا فائدہ پر کنوا صرف عذاب ہی عذاب ما تذر من شیئنی پری خدا حسیو شیلرا اتت علیه چی تیر بشوا پاغ شیبانی کلا جالت ہو مگر اگوی گردو آسیز لرا چر لنیمی پشانتی دچوری چی پا کم چیز باندی بطی رشوا بس اغب چورا کرو که بیلڈنگ بو که ڈکی بو که انسانان بو ورپسی سمودیان تو گوری لغیسا انجام وفی سمودا وطرکنا فی سمودا آیتاً او پری خود اومنگا فی سمودا پسمودیانو کے یو عبرت از قیل لهم پا وقی چوویل چدویتا تمتعو نفاصل کیتاکو حتا حین انتریوی نیتے پورے نیتے نمرات مدت تا حیات تے او دا اللہ تعالیٰ تابداری کوئی نفاصل ندینا فرمانی اکلا عن امر ربهم دو حکم در افلنا فأخذتهم الصاعقة فسكن سلو ديلرا تندر وهم ينظرون فدا سيال كي تدي قتل فما استطاعوا من قيام فس دي وسكن لر من قيام دو ادريدو وما كانوا منتصرين او نو دي انتقام او سن كي دو ادريدو مكوت ام ملاو نشوا كي فكم زيناسو ناس ناس فاتشو نو ذکر دے قیام دے او مراد تے حرب دے ہاں فمس تزاو من حرب دے دا تیس تے طاقت کون لگا لگا دا قدر دو مقاوتا ملاو نکو نو تیس تا خدر کی نار ورکس تینزم نمونا وقوم نوح نصب تر رے عامل ناسب اترا باقی و اہلتنا قوم نوح وقوم نوح او تبا سمنگا قوم نوح علیہ السلام درا من قبل وان دے دوینا انهم كانوا قوما فاسقين بذكا ودا خلق فاسقان یو دلیل اصلی روانه تیر شو منگا ویلو دلو منی دلیل اصلی او دو دویم پرمیس کی با پینزا نمونی دا تفریق دنیاوی دکر کی گی وات پسید دویم دلیل اصلی چه دا سیزن اللہ تعالی پیدا کری دی نستاسو پیدایش تا گرام کنه دی والسماء او آسمان چلے بنیناها منگا پیدا کر دے دیلرا بی ای دن پتا قطبانی و انا لموسعون او بیشکا منگا سیو لموسعون خامخا قادریو بی ای دن اے دی قوت زکا ید دا کنایتا دا طاقت او دا قدرتنا وَإِنَّا لَمُسْرُونَ قُدْرَتًا او منگا فراخیو پہ اعتبار دا قدرت باندی دا اللہ تعالیٰ دا قدرت پشانتی وسیع او فراخ قدرت دیش چانش کرے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اَوْزْمَكَا غَرَوْ لِدَ مُنْغَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ فَسْ بِهْتَرِينَ غَرَوْنْ كِيُوهُ مُنْغَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ نَحْنُ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَوْدَارِ يَوْشَيْنَا خلقنا زوجين من پیدا کړی دي د وسنفا لعلكم تذكرون دې د پاره چې نصیحت واخلئ تاسو ففروا الى الله نفس من دوای تاسو الى الله الله تعالی تا الى الله هي الى الايمان بالله یا الى توحید الله انی لکم بے زکا دستاسو دپارا منو دا جانبا دا اللہ تعالینا نذیر مبین یردر تو ان کے اخکار ہیں ولا تجعلو مع اللہ مگر زوئی دا اللہ تعالی سرا الان آخرا معبود بل انی لکم بے زکا دستاسو دپارا منو دا جانبا دا اللہ تعالینا نذیر مبین یردر ان کے اخکار ہیں ورپسی تسلیم دے کریم علیہ السلام تا او شکوا دا مشرکینونا کدائی تا سا ساہر وی یا لیوانے وائی فدیخا فکیگا ما دا سابقا امتون مخفل پیغمبران تبیلی نی کذالکا دارنگی ما اتل لذینا ندراغل آتسانو تا من قبلهم چه پخواد دوینو من رسولن دیو رسولنا الا قالو مگر دیبووی ساقرن دا پیغمبر جادو گردے او مجنون یا لیونے دے اتواسو بہی آیاتی وسیعت کردے یو بلتا بہی پدی قول باندی دا یو بلتا دا اعتراف کول دے سپر پیغمبر بدا اشکال تو نو نا نا بلہم بلکی دوی چدی قوم انطاغون خلطی سرکشا پسپلا او چکم خبر آتا یو سرکش او دو گمراہ دین ترہ دی او دو بل سرکش او دو گمراہ دین ترہ دی لکه څنګه چې څنګه یو حق خبره ده یو حق پر ذهن ته راځي دا نه هیڅ اک خبره ده بل حق پر ذهن ته راځي او وخت دا غي مثال هم دی قد علمنا ما تنقص الارض لو ما په ذهن کې څه کم جواب اغرا وي خدای پاک راوځو دا نه هیڅ اغه څه ده روان دي امام قرطبي په ذهن کې هم دا نمبر دا خبره دا بس ذهن تقریبا یو شانتي دا اهل حق ذهن هم یو شانتي او دا اهل باطل ذهن هم یو شانتي یو بل سره اتفاق نہیں کرے یو بل سره اگریمنٹ نہیں کرے چلا اعتراض بتاؤ بات پرسو خبر دا اگر یو ذہن تم اکرا جی دفل ذہن تم اکرا جی او دا کشان تی دی آلیات خبراتم دیو بل سر اتفاق دی کرے واد وعید نہیں کرے تو جب باطل پرس اشکال ہو گی نو یو حق پرس ہو تم آگا جواب ورکی او دا بلی آلہ کی دا بل دور حق پرس ہو تم آگا جواب ورکی یو بل سیادو پتہ نہیں نو ذہن تقریباً یوشان تی خواہ فتول عنهم نفس مخوالوات دینا فما انت بملوم فسنی ملامتا ملامتا فسکی بی عدم ایمانه فعدم دی ایمان دی دا ستا دا دعوت کمزوری نه دا دا دا خپل ذاتی نقصان نه وذکر او نصیحت ورکا ودوی تا فان الذکر پس بے سکا نصیحت چلے تنفع المؤمنین نفرسی مؤمنانو تا اول خود کافر تا پر مفیدی اگر آجی حد تراش خود اگر نرازی اگر زدی دا مؤمن تا پر فائدہ من لے ورپسے قلوان دیوی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین لداولی تذکیر پکار دے ذکر کی وما خلقت الجن ما ندی پیدا کلی پیریان والانسا اون انسانان الا لیعبدون مگر دید پارا چی عبادت اکی زما ما ارید منهم زن غالم دوینا مرل سند سرزکنا وما ارید او زن غالم این یطعمون دا تلی خوراکو کی پا ما بانی ذکر اللہ تعالی رزق تا مختاج نلے اللہ تعالی طعام تا مختاج نلے ان اللہ بیشک اللہ تعالی چلے هو الرزاق دیر رزق ورکون کرے ذو القوت المتین او خاون دا طاقت تے مضبوط تے فإن للذین پس بیشک دپرد آکسانو ظلمو چی ظلم کر دے ذنوبن حصدا مثل ذنوب اصحابین پشانتی دیسی دمل گرد دے فلا یستاجرون پس دیدی تلوار نکی تخویفی دنیا بھی دے زنوب دا پا اصل کی ڈکی بوکی تا گلش دو کوئینا چی کما بوکا ڈکا رو دی آئیتا زنوب گلش نو مراد تینا نمبر دے مراد تینا حصہ دا پل دا اچھا دا پار پل پل نمبر مقرر دے عادیان پا پل نمبر لگن سمودیان پا پل نمبر لگن قومی جو ہے پا پل نمبر لگن ورپسی دا سی نمبر خبر دا در جا دا پار پل پل نمبر دے لیکن سرنگی چھ بھوکا پا نمبر بانے رہے سیش پختو مطل لے وہی کجرن دے دفلار دا خوکوار دا پھر دار چھ اپل پل یو وار دے یو نمبر دے نورا بچی پکی ساسو نمبر با مراشی تلواری تا ضرورت نیشتا دے دا دا پتھیار بٹ نرے چھا با کاکا مالا واچو چھا با کاکا مالا واچو نمبر دے را بیشی پا کستا سو فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پَسْ حَلَاكَتْتَ دَفَرْدْ آَكَسَانُوْ چِكُوْ فَرِكَرَدَ مِنْ يَوْمِهِمْ دَرَزِيدُ دُوِنَا الَّذِي دَآرَدْنَا يُوْعَدُونَ چِوَادَي پُولِشِيدُ دُوِي سَرَا سورة تور مکی سورت تے مصحف عثمانی کی دو پنزوسم او ترتیب نزولی کی شفق او یایم دو سورة السجدہ نا رستو او دو سورة ملک نروان دینا دل لے